Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Bu çay benim mi? Tamam. Evet kardeşlerim, bugün sizlere nöbetçi hoca olarak diyeyim. Mollalar yok biliyorsunuz. Beni çok özlediğinize eminim. Özleyen dükkana gelir. Değil mi? Orası dar ve sıcak. Burası geniş ve soğuk mu? Ondan mı kaynaklanıyor? Doğru söylüyor. Aslında gönül istiyor ki hepinizi ayrı ayrı evlerinizde ziyaret edeyim ama kabahat bende de var. Ben de yapamıyorum. Tabi ben size gelmeyince evdekiler diyordur. Hep mi siz gideceksiniz? Niye onlar gelmiyor diyebilir. Doğru. Onlar da var. Olur. Diyen vardır sen diye diyorum ben sana. Evet. Allah hepinize hayır versin. Ben hakikaten sizleri özledim ama ne kadar gelmek istesem de bazı fırsatlar olmadı. Ya Ankara dışında oldum ya misafirlerim oldu. Yoksa ben ne anlatmada ne de dinlemede sohbetleri kaçırmam. Seven birisiyim. Allah bu iştiyakı size de versin. Bugün 3-4 tane konu üzerinde bayağı bir tereddüt ettim. Ama hem kendi nefsim hem de kendi yaşadığımız toplumda umumen diyorum. Öyle zaaflar var ki bu zaaflar genelde ilim eksikliği, tetikleyen iman eksikliği, akabinde yaşanan ortamdaki rahatsızlık duymama, İhlassızlığın gitmesi, yani ahlaksızlığın tam had safhaya gelmesine sebep oluyor. Ve bizler de yaşadığımız şu ortamda rahatsız olmadığımızdan diye, herhalde bu kelime yanlış kullanmıyorum. Rahatsız olmaya olmaya bizler de aynı onların ahlaksızlığıyla ahlaklanmaya başlıyoruz. Yani ahlaksızlıklarıyla ahlaklanmaya ve bu değerlerle ne yapıyoruz? Övünmeye ve toplum içinde o ahlaksızları, ahlaksızlığı dile getirmekle kasalmaya bile ne yapabiliyoruz? Başlayabiliyoruz. Bir söz olsun, bir hareket olsun, bir bakış olsun veyahut da yaşanan bir pisliği gayet rahat bir anlatma olsun. Yani İslam ahlakı kardeşlerim, daha önceki yaptığım dersleri hatırlarsanız, hayayla alakalı yaptığım dersi özellikle hatırlayacak olursanız, hayayı imanla ne yaptım? Eşit kıldım. İman arttıkça ne yapıyor? Haya da artıyor. Eksildikçe haya da ne yapıyor? Eksiliyor. Şimdi bugün hayayı çıkarın, yerine ahlakı koyun. İman arttıkça ahlak da artıyor. İman eksildikçe ahlak da eksilmeye başlıyor. Ve imanın değerleri gidiyor, imansızların, ahlaksızların, kafirlerin, müşriklerin ahlakı bize ne yapıyor? Sirayet etmeye başlıyor. Yani Allah size imanı sevdirdi, küfrü, fıskı, isyanı ne yaptı? Tiksindirdi. Ve bizler bugün sorulan soruları da hesaba katarak ben bu ifadeleri kullanıyorum. Aslında girişim bu değildi. Bugün biz İmanı sevme değil, imandan tiksinen hareketler yapmaya başlıyoruz. Hakikaten imanı belirten hareketler bizlere çok zor gelmeye başlıyor. Bu niye? Rahatsızlık duymadığımızdan kaynaklanıyor. Demin dolmuşta Çankırı'nın elverenliymiş ne şoför, öne oturdum. Ya hoca dedi, şu gıllardan rahatsız olmuyor mu dedi. Yok, gılsızlardan rahatsız. Ya dokunabilir miyim daha? Dokun dedi. Dokun ya saç gibi yumuşacık. He çok güzel. Kaç senelik dedi. 87'de bıraktım. Ya benim doğum günümlenmiş bak diyor. Biraz söyleşi başladı böyle. Ne derse düşündürücü bir söz söyleyince çocuk tıkandı gelmedi. Bu kadar yeterli. Şimdi o aslında benden rahatsız olmadı. Bana sordu. Sen rahatsız olmuyor musun? Niye? Dolmuşa binenlerde bir tanesinde yok ki. Dedim yakında bunu da göremezsiniz. Yani bu halde gittiğimiz zaman rahatsız olmayan diye artık bu da ne yapacak? Bu da kalkacak ve artık bu işaretle gidecek. Sonra biraz gitmeye başladık. Bu müziğin sesini açınca dedim ki mesela ben bu sakalla dedim bu arabayı sürsem bu müziği de açsam arkadan birisi der ki utanmıyorum lan şu sakala bak şu müziğe bak. Hemen tak kapattı. Doğru söylüyorsun ya sakal adamı nelerden de alıkoyuyor dedi. Ufacık bir söyleşi. Elini atıyor bana bakıyor geri çekiyor. Adamım ben ineceğim sen Rabbinden baş başa kalacaksın benden utanma aç dedim. Yok ya bari sakala hürmeten açmayın dedi. Düşünün. Şimdi onun ahlakı ne yaptı? Benim ahlakımla başladı çarpışmaya. Ama ben onun sözüne başka bir söz söyleseydim, benden hoşlanmasaydı, beni gıcık etmek için inadına ters hareketler yapabilirdi çünkü onun mekanı. Ama bizler davette hem kendimiz ahlaklı olacağız, hem sabırlı olacağız, hem karşıdakine de bu ahlakı vermeye çalışacağız. Yani yumuşaklığın süslemediği, sertliğin zedelemediği hiçbir şey yoktur. Bugün bakın, öyle olmuş ki kardeşler, rahatsız olmaya olmaya, zina alenen işlenilmeye, hatta yaşanan toplumun lider diye tanıdığı insanların arasında bile çok alenen yapılır hale geldi. Halbuki hadis-i şerife bakıyorsunuz, şu beş şeyi işlediğinizde sizden hayır namına bir şey kalmaz. Nedir bu? Bunlardan bir tanesi hangi kavim ki diyor zinayı alenen işler? Allah o topluma öyle bir bela verir ki geçmişte onun numunesi de yoktur diyor. Yani veba hastalığı gibi bir hastalık verir. Aramakla onun tedavisini ne yapamazsınız? Olamazsınız. Ama insanlar başlarına gelen bir belayı, bir musibeti hiç bununla ne ölçerler? Değil. Hemen başına bir bela geldiğinde Allah'a sırt döner ve küfretme yoluna, isyan etme yoluna giderler. Peki bizim Müslümanlar ne yapar? Çocuğu olduğunda sevinen birisi, çocuğu öldüğünde onunla birlikte kabre girdiğini görürsünüz. Malı olduğunda sevinen, gevşeyen birinin, malı kaybolduğunda ağzını bıçak açmadığını görürsünüz. Peki bizler böyle mi olmak zorundayız? Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam aleyküm selam ve rahmetullah. Öyle bir zaman gelecek ki diyor Taberani Mucem-i Sahir'de geliyor bu rivayet. Cebinde diyor 3-5 altın olmayan insan dünyadan zevk almayacak diyor. Yani cebinde parası yoksa o adam yaşamdan hiçbir zevk ne yapmayacak? Almayacak diyor. Bu kiminle alakalı? Bizim ahlakımız değil. Niye? Biz ahlak olarak önder aldığımız namazda evdeki 3-4 altın aklına geldiğinde ne yapıyor? Hemen namazdan sonra gidiyor onu infak ediyor. Ve infak ettiğine de öyle bir seviniyor ki rahatladım. Nasıl rahatladım? Namazımda beni bu meşgul etti diyor. Ama öyle kardeşlerimiz oluyor ki veya insanları diyelim namazda düşünüyor artık. Hoca Allahu Ekber demese nerede olduğunu bile bilmiyor. Yani düşün o kadar zihnini yaşam o kadar götürmüş ki işte ahlak dediğimizde ahlakın mahiyeti dediğimizde nevisi ilmi kısımları dediğimizde bunları ayrı ayrı ele almak zorundayız. Çünkü öğrenilmeyen, tahsil edilmeyen bir şey muhakkak toplum tarafından sana ne yapılır? Öğretilir. Ahlak sözü hulk kelimesinin çoğuludur. Hulk da insanların ruhundaki huy dediğimiz bir meleke özel bir hal demektir. Öyle bir meleke ya hayırlı bir semere verir veya hayırsız, zararlı bir semere verir. Yani ama iyi huylu, ama huysuz dediğimiz gibi. Huylu dediğimizde, geçimli dediğimizde o insanın ruhaniyetinin iyi olduğu ve herkesten anlaşabildiği. Huysuz dediğimizde, aksi dediğimizde ise insanların ondan hep uzak durduğunu ve ilişki kurmadığını görürsünüz. Sadece ne yapar? Şerrinden emin olmak için hareket eder. Yoksa bakmaz. Bu bakımdan ahlak özellikleri güzel ve çirkin diye ikiye ayrılır kardeşlerim. Güzel ahlak ve çirkin ahlak diye ikiye ayırırız. Yani iman ehlinden sudur edenler ve imansızlardan sudur edenler. Yani imanla alakalı dersleri düşünün. İman şube şube, küfür de nedir? Şube şube. İyi huylar imanın şubelerinden, çirkin kötü huylar da nedir? İmansızlığın veya küfrün şubelerindendir. Şöyle ki, güzel huylara ve bunların güzel meyve ve neticelerine ahlakı hasene, ahlakı hamide, mesahini ahlak, yani güzel huylar adı verilir. Aksine çirkin huylara ve bunların meyvelerine de ahlaki kabiha veyahut çirkin huylar denir. Rezillik, kepazelik gibi. Evet, mesela huylara örnek verecek olursak, edep, tevazu, kerem, bunlar hepsi nedir? Güzel huyların birer örneğidir. Ama sefahat, kibir, cimrilik, aksilik, yalan konuşma, kabalık nedir? Çirkin huylara nedir? Birer örnektir. İşte bütün bu huylardan ve neticelerden bahseden ilme ise ahlak ilmi denir kardeşlerim. Bütün hepsini içine alarak kapsayan bu ilme ne denirmiş? Ahlak ilmi. Evet. Ahlak ilmi ise nazari ve ameli diye iki kısma ayrılır. Konu zor değil, değil mi? Adapte olabiliyoruz. Hani bu saatten sonra ders yapıldı mı? Hani yorgun olabilir insan ama devam edelim. Edelim. Öyle mi? Tamam. Sabahtan beri konuşuyoruz da. Nazari ahlak, ahlak esaslarına ve kanunlara ait görüşleri ve fikirleri gösterir. Yani gözlende görüp analiz edebildiğin. Ameli ahlaksa ahlakla ilgili görevlerin nelerden ibaret olduğunu gösterir. İnsanlar hayatlarındaki uygulama bakımından nazari ahlaktan çok ameli ahlaka muhtaçtır kardeşlerim. Yani mesela şöyle diyeyim daha rahat anlaşılsın. Derdin mi var kardeşim? Daldın mı? Dinliyorsun. Allah razı olsun. Mesela Münafıkın suresine baktığımızda orada bazı şeyler dikkat çekici cümleler var. Allah Azze ve Celle'nin bize dediği. Onlara bakarsın, görünüşleri çok hoşuna gider. Konuşurlar, sözleri nedir? Senin hoşuna gider, dinlersin. Ama onların içi boş, cehennem kütükleri gibidir diyor. Yani bizlerin çok rahatlıkla nazari ahlakta aldanabileceğimizi söylüyor Allah Azze ve Celle. Onlar içi boş, cehennem kütükleri gibi. Bir gürültü olsa hemen kendi aleyhlerinin olduğunu zannederler diyor. Hemen bir gürültü koparırlar diyor. Ha, beni konuştu, beni etti, beni. Halbuki hiç onunla alakası bir şey yoktur. İşte burada dikkat edilmesi gereken ameli ahlakın insanlar tarafından önemli öğrenilmesi, bilinmesi ve hayata geçirilmesi gerekir. Ve ameli ahlakta da her zaman insanın imanda hamisi olduğu gibi ahlakta da hamisi vardır. Nedir hami? İnsan şurada bir numune önüne koyup da ona göre kendini kontrol etmezse her zaman kendi huyları ne yapar insana? Sevimli gelmeye başlar. ve kendini dürüst görmeye başlar ve etrafına da bir grup oluşturmuşsa sen ağasın, paşasın dediğini tamam, bitti gari artık. Ona hiçbir zaman yanlışını da ne yapamazsın? Anlatamazsın. Onun için her meselede hami, Allah'ı uman, ahireti zikredenler için en güzel örnek kimdir? Allah'ın Resulü'dür. Bizim için burada da örnek nedir? O'dur. Ve Ayşe annemize Allah Resulü'nün ahlakı nedir diye sorulduğunda önce kafada kalıcı bir cevap veriyor. Ben de senin Kur'an hafız olduğunu zannederdim. Onun ahlakı nedir? Sen hiç Kur'an okumuyor musun diyor önce. O kadar utandım ki diyor sahabe. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabının içinde en iyi okuyan 4 kişiden bir tanesi. O günkü utandığım gibi hiçbir şeyden utanmadım diyor. Eğer diyor Kur'an'ı okumuş olsaydım orada şunu görürdüm. Onun ahlakı neydi? Kur'an'dı diyor. Öyleyse ameli ahlakı düzeltebilmemiz için, bu ilmi elde edebilmemiz için hepimizin en az Kur'an'ı 50 kere okuması lazım. Öyle mi? Kaç kere okudun? 3. Çok güzel. Ben de aynı senin. Evet. Öyleyse kardeşlerim, şunu dikkatle, önemseyerek bakmamız gerekiyor ki, ileride anlatacağım eğer fazla gevezelik yapmazsam. Unutmayalım ki bizdeki ahlak zaaflığı sadece bize has kalmıyor. Senden gelen nesle katmerli olarak gidiyor. Bir de sokaktan aldığı kültürü, bir de gittiği, bulunduğu, birebir temas ettiği yerdeki kültürü, bir de başka yere ne oluyor? Katmerli olarak o da kendi nesline ne yapıyor? Bırakabilir. Allah hepimizi affetsin. Allah duyarlı olan, samimi olan kullardan eylesin. Bunda hassasiyetten üzerinde durmamız gerekiyor. Yani ne kadar imanın artmışsa ahlakında o kadar neymiş? Çok güzelmiş. Bazıları ahlak esaslarını lezzete, zevke, maddi menfaate, kalbin duygularına veya görev veya kemal duygusuna dayandırmak istemişlerdir. Halbuki zevkler değişir mi? Değişir. Maddi şeyler değişmez mi? Değişir. İşte bunlara dayanan ahlak müesseseleri insanların bu konudaki ihtiyaçlarını ne yapmaz? Karşılamaz. Ve o dayandıkları zevk, inandıkları, düşündükleri o düşünce çöktüğünde ahlak da ne yapar? Çöktüğünü görürsünüz. Onun için ancak hak bir dine bağlanan ki İslam, hak dine dayanan, bu yönden ilahi bir mana taşıyan ahlak müessesesi insanın manevi ihtiyaçlarını karşılar ve yükselmesinde de ne yapar? Yeterli olur. Ahlakını düzeltmek isteyen insan imanını artıran salih amellerden olasın. İmanını eksilten, kardeşine sevgisini azaltan, Allah'a karşı bağlılığını azaltan, Allah'a amellerinde gevşekliğini getiren her şeyden insan kendini ne yapacak? Uzak tutacak. Evet. İşte Allah Azze ve Celle gönderdiği Resuluna sen en güzel ahlak üzerinesin diyor. Ayşe annemiz de onun ahlakı nedir? Kur'an'dır diyor. Allah hepimize hayır versin. Rabbim bizleri İslam'la şereflendirdiği için ne kadar hamd etsek azdır kardeşlerim. Ahlakın önemi ve arındırmaya elverişli olmasına gelince kardeşlerim, biliyorsunuz İslam dini pek büyük bir kıymet ve önem vermiştir. Aslında İslam bir ahlak, fazilet ve hikmet dinidir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ben ancak ahlakın iyi ve güzel olanlarını tamamlamak için gönderildim. Bütün hadis kitaplarında bunu bulabilirsiniz. Ben ancak ahlakın iyi ve güzel olanlarını tamamlamak için gönderildim diyor. İslam'da insanların manevi kıymetleri sahip oldukları ahlaka göredir. Ne kadar ilim sahibi olursan ol, ahlak yoksa, saygı yoksa, edep yoksa, küçük büyüğü tanımıyorsa, büyük küçüğe merhamet etmiyorsa, kaynaşma, paylaşma hep şahsi çıkarlar içinse, onda hiçbir itibar nedir? Yoktur. Ne yaparsan yap, Allah için yap. Hatta atalar ne diyor? İyilik yap, at denize diyor. Yaratılan bilmezse kim bilir? Yaratan bilir. Sen yap, at denize. Ve karşılığını sadece Allah'tan bekle. Onun için bakın hadis-i şerifte diyor ki, sizin imanca en güzeliniz, ahlakça en güzel, olgun olanınızdır. Neye bağladı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? Sizin imanca en güzeliniz, ahlakça en güzeliniz, olgun olanınızdır diyor Bukhari Müslim'de gelen rivayette. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah-u Teala'ya diyor, kulların en sevgilisi ahlakça en güzel olandır diyor. Yani Allah'a sevgili mi olmak istiyorsunuz? Allah'ın sevdiği hayırlı bir kul mu olmak istiyorsunuz? Dinde fakih, anlayışlı mı olmak istiyorsunuz? Ahlak mı olacaksınız? Allah ancak sevdiği kulu ne yapar? Fakih kılar, anlayışlı kılar. Bu da nereden geçiyormuş? Güzel ahlaktan geçiyormuş. Güzel ahlaklı olmak da neyin semeresiymiş? İmanın doğrultuda ve güzel olması. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir duasında şöyle diyor kardeşlerim. Allah'ım ben senden sağlık, afiyet ve güzel ahlak dilerim. Amin ya Rabbi. Allah'ım ben senden sağlık, afiyet ve güzel ahlak dilerim. Aleyhisselatü Vesselam bu duayı yaptığında kendisi için mi yapıyor? Yoksa bize bir şey mi öğretiyor? Onun hayatında sözüyle fiiline zıt en ufak bir nifak okudunuz, duydunuz mu? Duyamazsınız. Çünkü biz onun kalbinde masivayı ne yaptık? Aldık diyor. Buna rağmen böyle bir dua ediliyorsa biz buna ne yapacağız? Çok dikkat edeceğiz. Üzerinde hassasiyetle duracağız. İnsanların ahlakı değişebilir. Çirkin huyları güzel huylara çevirmek işine tehzibi ahlak denir. Bu değiştirme herhalde mümkündür. Mümkün olmasaydı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ahlakınızı güzelleştirin diye emretmezdi. Yani çirkin huylar iyisiyle yer değiştirmeyecek olsaydı Allah Resulü ne yapmazdı? Bunu emretmezdi. Ve bekarlar sussun, evlilere soruyor. Zifah gecesi nasıl dua edersiniz? Zifaha girdiniz. Evet. Hadis-i şeriflerde ne diyor? Erkek elini alır, eşinin alnına koyar ve bir dua eder. Bu dua nedir? Evlendir diye geliyorsunuz da evliliğin şartlarını niye sormuyorsunuz? He? İmtihan etmem lazım size. Allah'ım eşimdeki şeytani kötü huyları hayırlısıyla çevir. Bizde ikisi de var mı? Çirkini de var, hayrı da var. Ondaki kötü huyları hayrıyla ne yap? Çevir, bana itaatli kıl diyor. Bakın demek ki dua müminin nedir? Silahıdır, tevhidin özüdür. Öyleyse biz bunlara ne yapacağız? Çok dikkat edeceğiz. Mesela İnsanlar dua ettiğinde bazen duanın kabul olup olmamasında tereddüt ederler ama şunu hep gözünün önünde yaşarlar. Mesela hepimizin gözünün önünde nazar değen bir çocuk bir şey görmüşüzdür değil mi? Nazar değilen bir çocuğu okuduğunuzda aynı böyle bir bağdan boşanmış gibi bir rahatladığını görmüyor musunuz? Duanız kabul oluyor görmüyor musunuz Allah'a hamd edilsene? Bunda da aynen böyle tesirini ne yaparsınız? Görürsünüz. İlla yaşamanız yani duyarlı olmanız gerekiyor da illa hemen sebeplere sonuçlara gitmeniz gerekmiyor. Siz size düşeni yapın. Evet. Nefisleriyle mücadele eden çok kimselerin başarıya ulaşarak çok güzel huylar kazandıklarını daima görürsünüz. Nefis terbiyesi riyazet, alıştırma, hayvanlara, otlara, çiçeklere, hatta taşlara tesir edip dururken insanlara tesir etmez mi? Belki sohbetlerde bazen dillendirmişimdir. Kulakları çınlasın derler ya halk arasında, çınlar mı bilmiyorum. Veteriner bir kardeş var, bekardı o zaman. Evine gitmiştim, kediyi çok seviyor. Kedi tutmuş, soba borusunun içine girmiş, topladığı, bir geldi simsiyah, bastığı yeri siyah yapıyor. Lan götür şunu dedim. Ya diyor, ben de bunu arıyordum diyor. Gitmiş borunun içine saklanmış. Dedim, niye oraya girdi? Abi dedi, ben bunu biliyorum da dedi. Ney dedim? Kabahat bende dedi. Sebep ne dedim? Ben dedi, kediyi dedi tuttum, girmek istemediğim, yani girmesini istemediğim odanın kapısına kadar getirip ters dönüp döndürüp kıçına bir kere vurdum. Yine yakaladım, 3 kere yaptım. O kedi bu hareketle bu odaya girmeyeceğini anladı. Bak, bu bunun terbiyesiymiş. Ben diyor bir yere gittim, ihmal ettim. Bu da diyor bir şey koyuyormuş, ona koymadan pislemezdi diyor. Ben gelmeyince diyor, o da yapacak yer bulamıyor, mutfağa giriyor. Geldiğimde diyor, mutfağa girmiş, mutfakta gördüm diyor, kaçacak delik aradı diyor, sonra bulamadım diyor. Demek ki benden utancına şeye girdi diyor. Bakın, kedi yavrusu. Yani bir hayvan dahi terbiye edilebiliyor mu? He? Hani anlatırlar ya, aslana demişler, sen nesin, ben zürafayım demiş. Sen aslansın, sen de bu copları yesen, ben de zürafayım diye bağırırsın derler ya hani. Hayvan bile terbiye oluyor ama insanlara gelince neden huylarını değiştirmezler bilmiyorum. Evet. Bazen derler ki huy canın altındadır. Can çıkmadıkça huy çıkmaz. Bu imanlı insanların sözleri değildir. Bu bizim sözümüz değil. İmanlı insanda kötü huylar çıkacak arkadaşlar. Eğer değişmeseydi, Allah Resulü'nün canına kastetmeye giden insanlara bakın, bir de hidayete uğradıktan sonra bir dönüşlerine bakın. Yani bir iman neleri değiştiriyor? Hatta hadis-i şerifte Medine'de mescidin direklerine bağlanan bir müşriği hatırlayın, daha sonra çok iyi bir sahabe oluyor. Her gün Allah Resulü geliyor aleyhissalatü vesselam. Ne görüyor? Bir müşrik, bir kafir. Müslümanı görünce ne görür? Ya suratını buruşturur ya da çok ağır söz söyler, değil mi? Dünyanın en pis suratını görüyorum diyor. Allah Resulü hiç seslenmiyor ve gidiyor. Bir gün, 2 gün, 3 gün. Bir gün geliyor, ona sormadan göğsüne vuruyor. Benim diyor böyle işitemediğim bir şeyler mırıldandı, bir şeyler söyledi diyor. Ve dedi ki diyor, ne görüyorsun? Vallahi karşıdan gelirken dünyanın en çirkin suratı senin surattı ama şimdi diyor dünyanın en sevgili yüzü senin yüzün gelmeye başladı diyor. Hemen direkten çözdürüyor, kardeşinizi götürün, guslettirin, getirin. Ve daha sonra sofraya oturuyorlar. Herkes korkuyla ona bakıyor. Çünkü o direkte bağlıyken kıtlık zamanı ne getirirken silip süpürüyor. Bana bakma şişme ama ben o kadar yemem. Ve az bir şey alıyor, sahabe kalkıyor. Allah Resulü diyor ki, kardeşinize hayret mi ediyorsunuz diyor. O diyor, sabah kafir ruhluydu, bağırsakları da kafirdi diyor. Ama şimdi mümin, bağırsakları da mümin. Kafir 7 bağırsaktan yer, gene doymaz ama mümin bir bağırsaktan yer diyor. Bakın bir iman, insanın vücudundaki şeyleri bile ne yapıyor? Değiştirebiliyor. Açlığı bile tokluğa ne yapabiliyor? Çevirebiliyor. Açgözlülüğü kanaata ne yapabiliyor? Çevirebiliyor. Yani bunlar hep imanla, ahlakla alakalı şeyler kardeşler. Bunlara da ne yapacağız? Çok çok dikkat edeceğiz. Evet. Demek ki bazı huyları değiştirmek güç ama imkansız değil. Tedavi sayesinde nasıl bazı hastalıklar tesirsiz hale getiriliyorsa, terbiye ve mücahede sayesinde de bazı huylar hiç olmazsa tesirini gösteremez hale gelir. güzel huyların karşısında ne yapar? Siner kalır. Evet. İnşallah. Şimdi Buhari'nin naklettiği bir rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam karşıdan birinin geldiğini görüyor. Ya Ayşe, bu diyor kavminin en şerli adam. Yanına geldiğinde ne yapıyor? Ona o kadar iyi davranıyor ki gider gitmez Ayşe annemiz amma yağcılık yaptın. Bir peygambere hanımı bunu söylüyorsa kendini ne yapıyor? Haklı olarak görüyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hoş geldin kardeşim. Yakına gel de yüzünü gör. Allah'tan kork ya Ayşe diyor. Sen beni hangi işimde aşırı gider gördün deyince Ayşe annemiz ne yapıyor? Duruyor. O kavminin en şerli adamıydı. Onun şerrinden emin olmak için yaptım. Yani şerli bir adamın huyunu değiştiremezsen ne yapar mısın? Şerrinden emin olacak hareket yapar. Onu şu daireye ne yaparsın? Kıstırırsın. Bir gün bir arkadaşa benden daha ahlaklı, daha alim bir abimize nasıl oluyor da sen falanla arkadaşlık yapıyorsun diye sordu. Bana dedi ki Hüseyin, sen benim bununla arkadaşlık yaparken onu çok çok sevdiğimi mi zannediyorsun? Ben onunla yolculuk yaptım, ticaret yaptım. Ne kadar ahlaksız, ne kadar artık onu kullandığı cümleleri kullanmayayım, onursuz bir insan olduğunu ben de biliyorum. Ama ne yaptıysam ahlakını düzeltemedim. Ama şerrinden emin olmak için ona iyi davranıyorum. Her ne kadar içim nefret etse de Allah'ın emrini yerine getiriyorum. Bunlar azmedilmesi gereken şeylerdir. Ve Fussilet suresinde baktığımız zaman sana düşmanlık yapan birine derken kafir müşrik ayırıyor mu? Sen ona iyi davrandığında bir de bakmışsın ki onun sana dost dolu verdiğini görmüşsün. Ha bu zahiren böyle, içi daha berbat olabilir, hiç önemli değil. Sen sana düşeni ne yapacaksın? Yapacaksın, sen iyi davranma, ahlaklı olmak zorundasın. Demek ki değiştiremezsen bile en azından neye? Sınırlarını ne yapabiliyor musun? Çizebiliyor musun? Ama bunu mücadele ederek yapacaksınız. Nasıl ki bir münker gördüğünüzde müdahale etme zorundaysanız, bu da imanınızın bir gereği ise, ahlakta aynı kategoriye giren unsurlardan nedir? Bir tanesidir. Allah bizi bu konuda hayırlardan kılsın kardeşlerim. Evet. Görevlerin mahiyetleri, esasları ve nevilerine bakalım inşallah. Görev yapılması dinen zorunlu olan veya tavsiye edilen herhangi bir hayır, bir kemal ve güzel bir şey demektir. Bu tarife göre görevler ikiye ayrılır. Biri dince zorunlu olan görevler, bunu yapmamak insana muhakkak ne yapar? Azap getirir. Bazılarını terk ettiğinde dinden bile ne yapabilir? Çıkarabilir. Namaz, oruç, zekat, hac gibi. Diğer de dinen herhalde bir zorunlu olmamakla birlikte istenen ve tavsiye edilen ahlaki bazı görevler vardır ki bunlara riayet edilmesi bir kemaldir, bir erdemdir, iyi haldir. Ve insanın sevaba kavuşmasına ve övülmesine de ne yapar? Sebep olur. Yapılmaması ise bir noksanlık olmakla beraber herhalde bir sorguyu ve azabı getirmez. Mesela nafile kılınan namazlar, fakire verilen sadakalar, insanlara karşı yapılan güzel ve kibar davranışlar. Bunları yapmasan sana bir günah gelir mi? Gelmez. Ama yaptığında sevap alırsın. İnsanlara ait bütün görevler İslam dininin çerçevesi içinde bulunur. Bunlardan dinen mecburi olan görevleri ve yapılması zorunlu işleri ibadetlerle alakalı bölümle baktığımızda, mesela bir abdest almadan namaz kılabilir misin? Kılamazsın. Ama mesela İmam Buhari'nin hocasının dediği gibi ilim meclislerinde dolaştım kıldım talep, ilim geride kaldı. Yani ilim ettik ama illa edep, illa edep, illa edep diyor. Bunlar basit şeyler değil. Bakın Avrupalılar çocuklarına kendi isimleriyle seslenilmesinden ne yaparlar? Hoşlanırlar. İlk başlarda bu iyidir, hoştur da büyüdüğünde Oğuz diye çocuğun çağırsa ne yapar? Çok zoruna gider değil mi? Baba diye çağırmasıyla bir babaya çocuğun ismiyle çağırması aynı duygular mıdır? Değildir. Ve bu duygularla birlikte aradaki bir bağ da ne yapılmıştır? Otomatikmen yıkılmış, sevgi ve saygı gitmiştir. İşte ahlak da böyle zaafa uğrar. Evet. Her akıl sahibi ve bali kimse Allah Azze ve Celle'yi bilip ona kullukta bulunmakla yükümlüdür. Bir insan için bu kulluktan daha büyük bir nimet ve şeref olamaz kardeşler. Biz önce büyük yaratanımızın varlığını, birliğini, kudret ve azametini, emirlerini, yasaklarını bilir ve doğrularız. Bunun için inançla ilgili görevleri yerine getirdiğimiz zaman aslında ahlaki zaaflarımızda bulunan ne yaparız? Örteriz. Dedik ki sohbetin başında ahlak bir ilimdir. Öyleyse bu ilmin üzerinde ne yapacağız? Hassasiyetten duracağız ve bunu tahsil edeceğiz. Şimdi nasıl bir ilim? Yani ahlakla bir Müslüman ayrı ayrı kategoride mi? Değil. Ayete gidiyorsun, o namaz insanı her türlü fahşadan ne yapar? Korur. Hadise gidiyorsun, kişinin diyor evinin önünden bir nehir aksa ve günde 5 sefer girse ondan kirden eser kalır mı? Kalıyor mu bizde? Namaz mı kılınır? Kılıyoruz. Dost doğru mu kılınır? Ne oluyor bize? He? Keselenemiyoruz. Nasıl yani? Kıyamına mı dikkat etmiyoruz? Kıraatına mı dikkat etmiyoruz? Rukusuna mı dikkat etmiyoruz? Ne diyor hadis-i şerifte? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam geliyor, namaz kılan birini görüyor. Selamı verince adam geliyor, selam veriyor. Allah Resulü ne yapıyor? Selamını almıyor, git tekrar kıl da gel diyor. Adam gidiyor, kılıyor, geliyor, selam veriyor, git tekrar kıl da gel. 3 ya da 4'te ne diyor? Aklanca başına geliyor. Elimden gelen bu diyor. Eğer bu hal üzerine ölseydin, Muhammed ümmetinden beri ölürdün diyor. Demek ki namazı dosdoğru kılma derken herhalde üzerinde biraz hassasiyetle durmamız lazım. Nasıl kılayım? Namaza durduğunda bütün azaların oturana kadar kıyamda dur. Rüküye gittiğinde bütün azaların oturana kadar rüküde dur. Kalktığında bütün azaların oturana kadar dur. Secdeye gittiğinde bütün azaların turana kadar dur. Sen bunu bütün rükünlerinde ne yap? Böyle yap. Bu namaz seni her türlü fahşadan alıkoyuyor. Ve bu namaz seni aynen bir nehre girip de günde 5 sefer nasıl kirden eser kalmıyorsa seni de ne yapıyor? O şekilde arındırıyor. Eğer bunlara dikkat etmezsek ahlakı zaaflarımız ne yapar? Bu kalıyor mu? Yetiyor mu bize? Yetmiyor. Nafilelere de çok dikkat etmemiz gerekiyor. Nafilelere dikkat etmezseniz kulun diyor ilk bakılacak ameli nedir? Namaz. Eksikse nereden tamamlanacak? Eksik deyince ne anlıyorsunuz? Yani herhangi bir şekilde yapmış olduğu ameli yüzüne atılmış olabilir. Yani mekruh mu diye, hoşlanılmayan veyahut ne bileyim, son vakte bırakılabilir, Allah'ı çok az zikredilebilir, kazaya acet sıkışır, o şekilde kılabilir vesaire. Hangisinden tamamlanır? Düzgün kılmış olduğun nafilelerle tamamlanır diyor. İşte namazdan geçerse her şeyden geçiyor. Şimdi cümleyi düzeltelim. Namazdan geçerse ahlak da güzelleşiyor. Namazı düzgün kılmayanın ahlakı ne yapmıyor? Düzgün olmuyor. Çünkü bu namaz diyor size her türlü fahşadan alıkoyar. Bak başka amel demiyor. Hac, anandan doğduğu gibi seni tertemiz ne yapıyor? Yapabiliyor. Ama bu gibi demiyor. Senin namaz sürekli. Hac belki ömründe bir sefer nasip olacak. Allah hepimize nasip etsin. Ama namaz ne zaman senden düşüyor? He? Aklını yitirirsen, bayılırsan, değil mi? Onun dışında bir şey var mı? Yok. Hasta mısın? Ayakta kılamıyorsun, oturarak kılacaksın. Kılamıyorsun, yatarak, kılamıyorsun, imayla terk edemezsin. Niye? Terk ettiğin zaman her türlü ahlaksızlık, bela, musibet seni ne yapar? Bulur. Bak, ahlak ilmini öğrenmek istiyorsan önce namazına ne yapacaksın? Dikkat edeceksin. Ha, namaza dikkat ediyoruz. Geçtik şimdi, geldik kıraata. Her rekatta okunan ve okunmadığında da namazın yoktur denilen bir sure var. Hiç dikkat ettiniz mi? Ne bu? Fatiha suresi. Fatiha suresini güzelce okuyun, ahlakın nasıl düzeldiğini anlarsınız. Hamd ederken neye, niye ettiğini, ikrar ederken niye ikrar ettiğini ve seninle alakalı bölüme gittiğinde ise hangi yoldan kendini ayırma diye dua edip de daha selamı vermeden nerelere saptığını bir düşünürsen, namazının doğru mu yanlış mı olduğunu sen ölçersin. Ve gazaba uğrayan o yoldan çıkmışların yoluna değil derken daha selamı vermeden onun gibi hal hareket içinde olursan senin amin dediğin ne oluyor? Allah'ım beni sırat-ı müstakimden çıkar. Allah'ım gazaba uğrayanları yoluna götür diye amin mi diyorsun? Yoksa zıttını mı diyorsun? Allah hangi duaya icap eder? Kalbi, dili ve ameli aynı olan duaya icap eder. Bakın Muaz'ın Yemen'e gönderilme hadisesini hatırlayacak olursanız, hakkınızı helal edin, dilim sürtüyor, bugün çok konuştum. Son bölümünü ele alalım. Mazlumun ahından ne yap? Sakın. Neden öyle diyor? Kafir bile olsa diyor, İbn Ömer'den gelen ziyadeliği de katalım. Kafir bile olsa Allah onun duasına ne yapar? İcabet eder. Niye? He? Perde yoktur da neden? Çünkü kafir bile olsa o anda Allah'tan gayrı ona yardım edecek hiçbir şeyin olmadığını ne yapıyor? Her şeyinden iman ediyor. Beni ancak Allah kurtarır diyor. Ve Ya Rab, Ya Rab diyor. İşte duan böyle olursa kabul olur. Hiç tereddüt etme böyle yaparsan. İşte namaz da bir dua değil mi? Yalnız sana sığınır, yalnız senden yardım dileriz. Bu dua değil mi? Peki bu duada nerede geziyoruz biz? Eğer oradaysak, bak bu ahlakımızın ne yapar? Düzelmesine sebep olur. Ve duanın kabulünde şartlar vardır. Bu şartlar neler? Senin salih amel işlemendir. Hayırlı işlerle uğraşmandır. Boş şeylerden yüz çevirmendir. Seni dininden, ahlakından, kardeşinden uzaklaştıran ameller işlemek değildir. Düşünün şimdi, demin sohbete başlamadan önce bir kardeş soruyor. Güvercin oynamak diyor. Bir şeytan bir şeytanın peşinden koşuyor. Veyahut Lokman suresinin 6. ayetine bakıyorsun. O müminler boş şeylerden ne yapar? Yüz çevirir. Müslümanın da her zaman her hareketine ne yapması? Dikkat etmesi gerekir ki demek ki namaz da ahlakın üzerinde neymiş? Çok çok önemli tesirleri varmış. Peki orucun nasıl? Oruç tutun. Neden? Çünkü o diyor şehveti kırar. Allah kendisinden razı olsun. İbn-i Hacer bununla alakalı şöyle bir şerh düşür. Kişi diyor doyduğunda nefis aç olur diyor. Saldırır. Nefis aç olduğundaysa, kişi doyduğundaysa nefis aç olur. Nefis aç olduğundaysa ne yapar? Şehevi arzular doyar diyor. Yani vücudu ne zaman doldurur, rahata erdirirseniz gözünü sağa sola ne yapar? Diker. Aç bıraktığınızdaysa ne oluyor? Bu sefer şehevi arzular ne yapar? Doyar. İşte Allah Azze ve Celle kitabında, Resulü sünnetinde ne diyor? Bekarları evlendirin. Olmuyorsa bari bekarlar ne yapacak? Oruç tutun. Bakın orucun da ahlak üzerinde ne var? Büyük tesiri var. Yine mesela oruçtan alakalı meselelere baktığımızda birisi gelip de seninle nizalaşsa, kavga etmeye çalışsa ne diyorsun? Ben oruçluyum. Ben oruçluyum. Peki Ramazan çıkınca oruçlu olmuyor mu? Hı? Kavga ettiğinde bu kelimeyi ne yapmıyor? Kullanmıyor. Çok rahatlıkla gidebiliyor. Onun için kardeşlerim ahlak dediğimizde yapmış olduğumuz ibadetlerin de ne kadar samimiysek ahlakın üzerinde o kadar ne var? Tesiri vardır. Allah hepimize hayır versin. Mesela imanla alakalı meselelere baktığımızda sağ elinin verdiğini sol elin ne yapmayacak? Duymayacak. Bu neyle alakalı? Yine senin ahlakınla alakalı. Yapmış olduğun bir ameli hasbelkader biri bile sana itse ne sözünle ne davranışınla o amelini heder etmeyeceksin. Senin düşünemediğini bir kardeşin sana düşündürerek hayır kazandırıyorsa sen o hayrı şerre çevirmeyeceksin. Bu da ahlakla alakalıdır. Bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gürültü duyuyor, bakıyor, sahabelerin arasında bir alacak verecek davası var. Ne oldu? Şöyle şöyle. Sen diyor kardeşinden alacağının yarısını sil, sen de kalk borcunu öde diyor. Ortalık ne yapıyor? Güzel, bitti. Halbuki karşıdaki o yarısını silmeyebilir mi? Silmeyebilir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın orada söylediği bir emir değil, bir tavsiyedir. O da tutuyor, iş ne oluyor? Sulh oluyor, ikisini de tanıyor. Biz diyor sahabeler, verecek, yani Allah yoluna kim sadaka infak yapabilir? Ayeti var ya, inince ne yapıyor sahabeler biliyor musunuz? Ahlaklarını söyleyeyim mi? Tabi sizler çok iyi bildiğiniz için ben sadece hatırlatıyorum. Bizler diyor verecek hiçbir şeyimiz yoktu. Gider diyor hamallık yapardık. Oradan kazandıklarımızı Allah yoluna infak ederdik diyor. Ne kadar seviniyor Allah. Verecek hiçbir şeyimiz yoktu. Yani infak edecek. Gider hamallık yapar. Onu ne yapardık? Allah yoluna infak ederdik. Allah onların ahlakını bize de nasip etsin. Evet. Demek ki bunlar da yine ahlaki hallerinin alakalı şeyler. Evet kardeşlerim. İslam yurdunu koruma, savunma ilahi bir görevdir. Bu da nedir? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam benim rızkım mızrağımın veyahut kılıcımın ucundadır demiştir. Maalesef Muhammed ümmeti bunun kadri kıymetini bilmeyerek bu asli görevi bıraktığı için bugün ne yapmışlar? Hep köle durumuna düşmüşlerdir. Dine ve İslam varlığına hizmetten daha büyük ne olabilir kardeşlerim? Allah Azze ve Celle kitabında, Resulü sünnetinde hep buna teşvik etmiş. Müşriklere karşı mallarınızdan, canlarınızdan, dillerinizden cihad edin demiştir. Yine cennetin kapıları kılıçların gölgesi altındadır demiştir. Bütün bunlar İslam'da Allah yoluna mücadelenin ne olduğunu anlatmak için nedir? Yeterli cümlelerdendir. Allah Azze ve Celle bu konuda hepimizi duyarlı kılsın. Şahsa ait birçok görevler vardır. İnsanların kendi nefislerine karşı da bir takım görevleri vardır. Bu görevlerin bir kısmı bedenlerine, bir kısmı da ruhlarına aittir. İsmail hoş geldin. Beden terbiyesi, öyle ki her insan için temiz ve pak olmak, güçlü bir bedene sahip olmak gerekir. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kuvvetli Müslüman, zayıf Müslümandan nedir? Daha hayırlıdır diyor. İmam Malik Muvatta'dan naklediyor. Birisi mescide giriyor, üstü başı perişan vaziyette. Götürün şunu diyor, saçını başını düzeltin de gelin diyor. Bazıları ne anlıyor sakalı kesenler? Bak diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, götürün saçını başını kesin de getirin diye anlıyor. Sakalın kesimine de bunu delil olarak getiriyorlar bazıları. Tabi zorladım her şey olur. Bektaşi'nin işi. Demek ki bedenin sıhhatli olması ve bedenin güçlü olması ahlakının da düzelmesine nedir? İnsanın hayırlıdır. Sağlığı koruma, ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sizin diyor iki şeyiniz var. Kıymet vermediğiniz, boşa geçen zaman ve sağlık diyor. Sağlıklı bir Müslümanın, yani sağlığına önem veren bir Müslümanın hayatında da nedir? Birçok şeylerin çok sağlıklı olduğunu görürsünüz. Onun sağlığına zararlı şeylerden kaçınması ve gereğinde tedaviye önem vermesi, onun birçok hayra vesile olmasına ve ahlakının güzel olmasına sebep kılar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ölümden başka her derdin devası vardır, arayın demiştir. Arayın demiştir. Yine zararlı şeylerden kaçınma. Mesela İslam'da ruhbaniyet yasaklanmıştır. Yani bugün Hristiyanların evlenmeyip kiliseye kendilerini vakfetmeleri, rahip veya rahibe dedikleri, bu İslam'da nedir? Yasaklanmıştır. Uzlete çekilmesi bir Müslümanın dinde ne yapılmıştır? Kerih görülmüştür. Çünkü insanların içinde yaşama, onların eziyetine katlanma senin için daha hayırlı denilmiştir. Ve şeytan tek kişiyle beraber iki kişiden beridir demiştir. Şahsa ait ahlak da gruplaşmadan, uzlete çekilmekten her zaman nedir? Nehyedilmiştir. Bir örtü bile atılsa bu örtü bütün Müslümanlara ne yapacak? Yetecek. Yani parça parça, grup grup, ayrı ayrı ne yapmayacak? Olmayacak. Bu şahsa ait görevlerdir. Şahsa ait bu görevleri kim çiğnerse aslında dinini, imanını ve ahlakını ne yapmıştır? Çiğnemiştir. Ona ortak olan da aynı günaha ortak olan insandır. Bakın bugün hadis-i şerifte onlara diyor karışı karışına, arşına arşına ne yapacaksınız? Uyacaksınız. Kim bunlar? Yahudiler ve Hristiyanlar mı? Başka kim olacak ki diyor. Başka kim olacak ki? Evet. Bugün toplumumuza baktığımızda ruhbaniyetten uğraşan, kendilerini uzlete çeken veyahut tarikat dediğimiz, tasavvuf dediğimiz yolu benimseyen insanlar azınlıkta mı, çoğunlukta mı? Peki, biz mi anlatamadık bu dini? Biz mi anlamadık? Öyleyse, kendimize öyle dikkat etmeliyiz ki, hem bize yetecek hem de topluma yetecek ilmi öğrenmek zorundayız. Burada mesela o ruhbaniyet onlara yasaklanmışsa, kendileri istemiş, Allah da onlara farz kılmış, yapmayıp çoğu fasık olmuşlarsa, o zaman bizim de bu gibi şeylerden uzak durup toplumda gördüğümüz bu şeylerden de ne yapacağız? Uyaracağız. Peki uyarmadık, aynı ahlak bizden gelen neslede ne yapacak? Sirayet edecek. Belki akrabanıza, belki çok yakınlarınıza, belki de çok sevdiğiniz bir insana onu ondan döndürmeyi veyahut doğruyu anlatmayı nasıl düşünüyorsunuz? Önce örnek olmanız gerekir. Eğer ondan nehyettiğiniz sizde yoksa neyi anlatıp neyi örnek edeceksiniz? Eğer hocanızı örnek getirirseniz o da kendi hocasını örnek. Eğer sen konuşuyorsan sen orada ne yapma? Örnek olmak zorundasın. Evet. Dinimizin emrettiği ibadetlerde orta halde vasat olmak zorundayız ve buna göre hareket etmek zorundayız. Yine kardeşlerim, ahlakla alakalı şahsi görevlere baktığımızda vücudu yıpratacak şeylerden sakınmak zorundasınız. Peki vücudu ne yorar? Aleykümselam ve rahmetullah. Ne yıpratır? Muhsin hoş geldin. Ne yıpratır? İçki yıpratır mı? Başka? Sigara yıpratmaz. Canım olur mu? Sigara sıhhat verir. Var mı öyle yıpratan? He? Gençleştirir. Tabii. Veyahut herhangi bir organı kesme, burunlara, kulaklara bir sürü şeyler takma. Yani vücuda gerek olmayan bazı şeyleri yapma veyahut intihar etme veyahut başka başka şeylerde haramlarla uğraşma insana nedir? Şahsi olarak dikkat etmemesi hem kendinin hem de kendinden gelen neslin bozulmasına ne yapar? Sebep olur. Yine kardeşlerim, şahsi olarak iradeyi kuvvetlendiren unsurlarla uğraşmamız gerekir. Aleykümselam ve rahmetullah. İnsan sağlam bir irade sahibi olmalı ki yararlı işleri öğrenip yapmalı, zararlı ile yararlıyı birbirinden ayırt etmelidir. Eğer hep edilgense, önüne gelenden bir şey alıp da kendisi etkileyemeyecek durumdaysa bunun insana bir hayrı var mıdır? Yoktur. Öyleyse her Müslümanın irade sahibi olması, sağlam karakterde insanlar olması durumundadır. Evet. Ama taklite düşerse, taklit heveslisi olursa insan ne yapar? Helak olur, gider. Aklı ve zihni ilim, irfan nurlarıyla aydınlatma, kalpte yararlı ve yüksek duyguları uyandırma, İslam'da ilim ve marifet kazanma pek önemli bir görevdir. İnsan akıllıca yaşamalı, daima gerçeğin arkasından koşmalı, yanlış fikirlerden, aldatıcı, saptırıcı sözlerden, yaldızlı muhakemelerden, batıl inançlardan her zaman nedir? Kaçınmalıdır. Evet. Allah hepimize hayır versin. Düşünün şimdi, birisi tutuyor, birini övüyor. Kötü bir şey mi? Bir Müslümanın güzel huylarını söylemekte bir aklen zarar var mı? Yok gibi gözüküyor ama Allah Resulü ne diyor aleyhissalatü vesselam? Sen onun boynunu ne yaptın? Kırdın. Biz dikkat eder miyiz buna? He? Hiç dikkat etmeyiz. Hiç dikkat etmeyiz. Siz onun boynunu kırıp öldürüyorsunuz, bir de arkadaşlık yaptığını zannediyorsunuz. Ve ona dost olduğunuzu zannediyorsunuz. Halbuki o adamı ne yapmışsınız? Öldürdünüz, huyunu değiştirdiniz ve onun belki güzel ahlakını, hasletlerini çirkiniyle ne yaptınız? Yer değiştirdiniz. Ve bunu siz överek yaptınız. Onun için Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, sen onu ne yaptın? Boynunu kırdın, öldürdün diyor. Ahlakımıza, şahsi hareketlerimize ne yapacağız? Çok dikkat edeceğiz. Künefe yapmak isteyen yapabilir. Gidiyor mu? Tamam. Ha, direkt mi? O yana mı gidiyor? Allah yardımcımız. Yeter mi? Devam edelim. Evet. Bir madde daha var. Onu da işleyeyim. İsterseniz öyle bırakayım kardeşler. Ailevi görevler. Ahlakla alakalı ailevi görevler vardır. Aile hayatı toplumsal varlığın başlangıcıdır. Ve bu yüzden de İslam'da aile çok önemlidir. Ve İslam aile yapısına ne yapmıştır? Çok çok önem vermiş. Akabinde ailenin sağlam temellere dayandırılması toplumun da çok sağlam yapıya sahip olmasına sebep olmuştur. Mesela evlilikte kadın dört şeyden evlenir seçerken. Neyini seçiyorsun? Güzelliğinden seçebilirsin. Soyundan, malından, dininden. Ama siz dinde takvalı olanı seçin. Niye? Aradığınız her güzelliği ne yaparsınız? Bulursunuz. Veyahut boşanma hakkı erkeğe mi verilmiş, kadına mı? Neden? Kadına verilse günde 10 kere herhalde ne yapar? Boşar. Ama erkeğe verilmiş ki evlilik ne yapıyor? Sağlam temellere koyuyor. İşte bunun içinde aile fertleri, başta zevce, yani karı ve koca ve bunların çocuklarından ibaret olunan aile, bunların hepsinin karşılıklı görevleri vardır. Kocanın görevleri nedir? Zevcesiyle güzel geçinme. Allah adına emanet aldığı kadına ne yapacak? Hayırlı olacak. Ahlaklı davranacak. Çünkü Allah adına onu kendine ne yaptı? Helal kıldı ve emanet aldı. Onu koruyacak, onun geçimini karşılayacak, kendisine doğruluktan ayrılmayacak. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, sizin diyor en hayırlınız, doğru, başkası yok değil mi? Sadece eşiniz, çocuklarınız. Sen sus, sen bekarsın. Evlen, ondan sonra bakalım. Evlere gidelim şimdi. Sizin en hayırlınız, bununla alakalı, eşine ve çocuklarına hayırlı davranan diyor. Burada başkasına şerli davran demiyor. Ona da hayırlı ol. Ona da ne yap? Hayırlı ol. Ama biz bir şeye sarılıp, ya ben önce bunu halledeyim, sonra kardeşlerime sıra gelsin. Onu da ihmal etme. Onu da ne yapma? İhmal etmeyeceksin. Evet. Yine hadis-i şerifte, kadınlara ancak kerim olanlar ikram eder, kötü olanlar da ihanet eder diyor. Kadınların görevlerine baktığımızda ise kardeşlerim, kocasına, kocasının dine uygun olan emirlerini tutacak, onun namus ve şerefine sahip çıkacak, bulunduğu hale kanaat edecek, israftan kaçınacak ve mutlu bir şekilde yaşamanın yolu neyse ona ne yapacak? Bakacak. Bunlar hep imanın nedir? Gereği olan. Çocuklar da ana babalarına karşı saygı gösterecek, itaat edecek, kendilerinin hayatına sebep olan, kendilerini yıllarca sevgi ve şefkatle kucaklarında beslemiş bulunan ana ve babalarına hangi şart, hangi ortam, hangi yaş kesitinde olursa olsun öf bile ne yapmayacak? Demeyecek. Bunlar nedir? Caiz değildir. Ana babasına bakmayan, onların dine uygun emirlerini dinlemeyen, onların ihtiyaç zamanlarında yardımlarına koşmayan bir çocuk, hayırlı evlat olma şerefinden yoksun kalır, toplum içinde yararlı olmaktan çıktığı gibi ne olursa olsun İslam ahlakından yoksun bir insan olur. Şimdi sohbetin başına dönecek olursak, onların ahlaksızlığı bizim de ahlakımız oldu. Şimdi Müslüman olan bir genç evlenmek istiyor. Kız arıyor, talip oluyor ve dinde takvalı olanını seçtiğini zannediyor. Bakın takvalı olan bir kadından veyahut kızdan, ben diyor senden hiçbir şey istemem. Sadece diyor ayrı inmeyi istiyorum diyor. Annenden babandan ayrıl gel, ben sana varım diyor. Şimdi bu takvanın mı? Kimin ahlakı bu? Ahlak ilmi, iman ilmiyle eşdeğerdir. İman zafiyeti, ahlak zafiyetidir. İmanla ölçün değerin olmadığında, bu sefer senin imansızlık, ahlaksızlık, zaafı ölçün olur. Bunu da iman adına yaparsın. Ve bu sefer gördüğün yanlışlarla, her şeye yanlış olarak bakmaya başlarsın. Onun için kardeşlerim, ahlak ilmi Kur'an ilminden geçer. Öyleyse cehaletimizi ne yapacağız? Giderecek hallerle uğraşmamız gerekir. Anne olsun, baba olsun, bunlar İslam'da öyle bir değerlere konmuştur ki, cennet kimin ayakları altında? Nasıl olur ki gelen bir kız yarın ana olacağını unutarak, bir eşin yarın cennete girme vesilesi olabilecek bir vesileyi kaçırmasına sebep olabilir? Ve bu kadında sen nasıl dininden bu kızı talip olur da evlenmeye kalkarsın? Bunları güzel değerlendirmek gerekir. Düşünmek gerekir. Kime iyilik yapayım? Ne diyor? Anana. Sonra anana. Sonra anana. Sonra babana diyor. Peki sen oğlunu evlendirdin, ayrı indirmeyi şart koşmuşsa anana bakar mı? Git hizmetçi tut der. Ya da git kendin var. Ya beni boşa. Der mi bunu? Der. Ha, takmadım. Yani kadınlara takmadım. Bu şartlarına takmadım. Yani toplumda ahlaksızlık bizim ahlakımız olmuşsa oturup biz bu ahlakımızı bir gözden geçirmemiz lazım. Nerelere gidiyoruz? Düşünmeden nasıl hareket ediyoruz? Düşünmeden hareket edenlere ne denir? He? Hayvan denir değil mi? İçgüdüleriyle. İnsan ne? İnsanı hayvandan ayıran özellik vardır. Rabbini bilme. Rabbin emirlerini öğrenme. Ve bunlara göre hayatını nedir? Tanzim etmedir. Evet. Hayırlı çocuklar, yalnız babalarına, analarına değil, onların ölümünden sonra onların dostlarına da hayırlı olandır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ananıza babanıza ne yapmayın? Sövdürmeyin diyor. Sahabe diyor ki, ey Allah'ın Resulü, kişi anasına babasına nasıl söver ki? Sen ona söversin, o da senin ne yapar? Atana söver diyor. Öyleyse buna ne yapılacak? Çok dikkat edilecek. Yine ahlakta ana babanın çocuklarına karşı nedir? Görevleri vardır. Baba eşi seçerken ne yapacak? Çok dikkat edecek. Neden? Çünkü eşini seçmekle daha dünyaya gelmemiş çocuğuna ne yapacak? Yardım edecek. Dünyaya gelmelerine sebep oldukları bu yavruları güçleri yettiğince ne yapacak? Ellerinden geleni yapacak, helalinden yedirecek, giydirecek ve İslam'ı, terbiyeyi vermek zorunda. Kardeşlerin görevleri nedir? Birbirlerini sevme, birbirlerine yardım etme, saygı ve merhamet göstermektir. Hele büyük kardeşler, baba ve ana yerindedir ki bunlara karşı büyük bir saygı göstermek gerekir. Bakın hadis-i şeriflerde, öyle ahlaki değerler vardır ki yakalayabilene. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a dört kişi geliyor ve bir olayı anlatırken küçük söze karışıyor. Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Büyük varken küçüğe ne yapmaz? Söz düşmez. Büyük diyeceğini dedikten sonra küçükle alakalı bir mesele olduğunda ne yapıyor? O gündeme geliyor. Öyle alimler vardır ki hocalarının yanında 40 sene kalmıştır. Ağzını ne yapmamışlardır? Açmamıştır. Bir sohbet vermeye veyahut da bir şey vermeye hiç hevesli olmamıştır, biliyor musunuz? Hiç heveslenmemiştir. Hocası hayatta olduğu müddetçe bir gün atılmamıştır. Peki bizler nasılız? Hı? 9 köye duyurursunuz tavuğun yumurtlaması gibi. Böyle olur. İlmin edepleri, ahlakları vardır. Bunlara da toplumun çok dikkat etmesi gerekir. Evet. Hizmetçiler de aile fertlerinden sayılır. Bunlara karşı da iyilik ve tatlılıkla hareket etmek gerekir. Şunu getir, bunu getir, şöyle et değil. Yapar mısın? Eder misin? Veyahut kendi nefsine layık görmediğini hiç kimseye ne yapmayacaksın? Layık görmeyeceksin. Evet. İnşallah yarın içtimai toplumsal görevlerle alakalı ki önemli bir madde